Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Калі пачалася вялікая чынная вайна, я прывык да такой фармулёўкі, хаця цяпер, можа, і больш справядліва, і больш часта гэта называецца другая сусветная вайна. Мне было 5 гадоў. Але у дзіцячай памяці асталіся некаторыя рэчы вельмі ярка. І, можа быць, нават так, засталася тая памяць яшчэ не ўсвядомленая, цяпер я ўжо некаторыя рэчы ўсвядоміў, але ось сведчанні таго часу, яны ва мне жылі от з таго часу. Было тады, як кажуць, непросто, бо гэта быў Расонскі район, вот, гэта была лесная такая старана, не надта багатая, можна у нейкім сэнсе нават сказаць беднаватая, але гэта была тыпова беларуская мясцовасць, тыпова беларуская вёска Малюціна каля ракі Дрыса. Вот. А нарадзіўся я ў Шуляціне, гэта трошкі ад Малюціна далей. Але родзічы маміны, усе яны жылі ў Малюціне. І калі пачалася вайна, і бацька мой пайшоў, як кажуць, шукаць свае вайсковай дарогі, мы перабраліся да маміных бацькоў. Пражытае не напісанае. Бацька мой быў камуністам. Тады, вось у тыя часы, камуністаў было не так багата, як пасля. Практычна на увесь сельсавет было іх чалавек 5. І вось сярод іх быў мой бацька. А як камуніст, адпаведна, ён нікуды, як кажуць, не мог падзецца, удзельнічаў ён і ў сяленні з хутароў, і ў арганізацыі калгасаў. Усё гэта было, і ўсё гэта рабілася непроста. Я, бясспрэчна, тады гэтага нічога не разумеў, да толкам і не ведаў. Гэта ўсё я асэнсаваў пасля. І асэнсаваў чаму? Таму што, канешне, калі прыйшлі акупанты, калі прыйшлі немцы, фашысты, ну, мы тады это называлі немцы, то, адпаведна, да камуністаў, тым больш да тых, хто быў актывістам той савецкай улады, адносіны ў іх былі адпаведныя. І калі б людзі, якія ведалі ўсё пра майго бацьку, пра нашу сям'ю, данеслі немцам, што мы сям'я камуністаў, то хутчэй за ўсё нас бы на гэтым свеце так і не было б. Людзі нас не прадалі. І гэта вось урок, які я ўжо пасля сфармуляваў пра тое, што вось што такое людская дабрыня і людское адчуванне праўды і адказнасці перад іншымі людзьмі. Так, бацька мой быў камуністам, але ён не быў злым чалавекам. І ён стараўся быць у тых сітуацыях, у які яго ставіла час, ставіла яго партыйная дысцыпліна, ён стараўся быць чалавечным і справядлівым. Напрыклад, калі сялялі з хутароў людзей, то першых, каго ён сяліў, гэта былі маміны бацькі. І таму яго не маглі папракнуць у тым, што ён гэта рабіў нешта для сябе, не тое, што для іншых. Пражытае не напісанае. Ён не быў нейкім там начальнікам ці нейкім дужа злым чалавекам. І людзі гэта бачылі. Так, ён верыў у новую ўладу, можа быць, таму, што сапраўды новая ўлада дала яму нейкі, як чалавеку, нейкі прастор для выхаду ў жыццё, бо сям'я была вялізная, было 11 дзяцей. І ён быў старэйшы сярод дзяцей, і бацька рана памёр, і ён як старэйшы ўзяў на сябе практычна ўсе абавязкі гаспадара. І гэта бясспрэчна не магло не накладваць на яго паводзіны, і людзі гэта бачылі, людзі гэта ведалі, і таму ў іх не было ненавісці. Можа быць, нейкая злосць была, таму што такія былі зломы у вясковым жыцці, што гэта не так проста рабілася. Але ненавісці ў людзей да яго не было, і не было тым больш ненавісці да нас. Таму ж, ну хто мы? Мы засталіся, значит, мама, я старэйшы, сестра на 2 гады маладзейшая за мяне, і маленькі брацік Лёня толькі-толькі нарадзіўся. Пасля ён памёр, бо ў гэтыя жорсткія часы ён, скажам так, выжыць не мог. Мы, канешне, жылі ўвесь час у боязі. Всё-такі, як бы там ні было, як бы там не адчуваліся добрыя, у прынцыпе, адносіны людзей да нас, не мы, а мама ведала, што ў любы час могуць, як кажуць, прыйсці і забіць. Больш таго, яна ж разумела, што за нас, за нашай сям'і абавязкова пацерпіць і сваякі, тыя, хто прытуліў нас, у каго мы жылі. Пражытае не напісанае. Пайшлі такія чуткі, што нехрышчоных немцы забіваюць. Ну, а мы з сястрой і з брацікам адпаведна былі нехрышчоныя, бо бацька быў камуністам, а гэта значыць атэістам, і хадзіць у царкву, а тым больш хрысціць дзяцей, гэта было парушэнне ўсіх правілаў для партыйных людзей. І мама вырашыла нас ахрысціць. І было гэта не так проста зрабіць. Ну, па-першае, не ведаю, чаму так атрымалася, на Расоншчыне не так багата церкву было. І не кожны поп згаджаўся хрысціць дзяцей камуністаў, бо ён ведаў. Маці ж яму урэшце рэшт патлумачыла, чаму ў такім узросце ўжо 5 гадоў мне, 3 гады сястры, ну, маленькі брацік быў, яны не хрышчоныя. І не кожны браў на сябе такую адказнасць, смеласць, каб нас пахрысціць. Але яна знайшла папа, які згадзіўся гэта зрабіць. І вось зімою, гэта я помню, на санях нас павезлі ў царкву. Пражытае не напісанае. Калі мы ехалі, то зноў жа я не ведаю, што гэта Божий знак, ці, як кажуць, нейкая выпадковасць, ці проста шанцаванне. Калі мы ехалі на санях, і там да царквы, царква стаяла недалечка ад такой азерка, невялікі, або, можа быць, вялікай сажалкі, і трэба было з гары туды, праз гэтую сажалку, праз гэта азерцо, трэба было да царквы пад'їжджаць. І калі мы сталі спускацца, як кажуць, панясло, каня раптам выбеглі людзі і сталі нешта крычаць і махаць рукамі. Але мы гэтага не разумелі, не чулі, і калі ўжо мы праскочылі, то людзі падышлі, сказалі: «Боже мой, што вы робіце? Там жа палонкі!» І вы маглі ў гэтую палонку трапіць і загінуць. І таму, зноў жа, усяка ў жыцці на зямлі бывае, я не знаю, а можа быць, гэта сапраўды Божий знак, а можа, гэта Божая ласка, а можа, гэта вось неяк так нам падарыў лёс вось такі выпадак. Словом, нас ахрысцілі. Я не ведаю, наколькі это, як кажуць, памагло нам у той час, але мы хрышчоныя. Пражытае не напісанае. Тыя нейкія рэдкія эпізоды, якія помню я з таго часу, яны бясспрэчна вельмі часта былі горкімі. Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.